नमद्बंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय केतुवेतेयोपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कल्पशानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बभरादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमृतत्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप मंदिर बात करो एक परमात्मा सब जगह सत्ता रूप से व्यापक है वासुदेव, ये बात संतों के तो अनुभव की बात है, संतों के तो अनुभव की बात है ये, लेकिन हमारे तो मानी हुई बात है, तो इस बात को मानकर ही संतोष कर ले हुए या ये बात अनुभव में आवे तब संतोष करें? अनुभव आ जाएगी, अनुभव संतोष नहीं करना, संतोष अनुभव तो भी नहीं करना, करना नहीं संतोष जबरदस्ती हो जाए तो हो जाए, करना नहीं। आप फरमाते हैं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना है या अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने वास्ते, अपने वास्ते भगवान के भजन करो, दुनिया की सेवा करो, जितने पदार्थ और क्रिया ये दोनों दुनिया के हित में लगा दो, मत चाहना एक है, चाहना ही बुरी है, चाहना कुछ मत रखो, तो आप अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्यों चाहना है ही नहीं, तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, संसार के लिए क्रिया और पदार्थ, पदार्थ संसार के लिए और क्रिया भी संसार के लिए, शरीर सेवा और विश्वास में सेवा, दो चीज क्रिया और बाजार संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। अरे मात्र संसार के लिए, अपने लिए क्रिया करोगे, अपने लिए धन संग्रह करोगे तो पतन होगा, अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस उदाहरण से क्या करना है बताओ, बताओ इस प्रकार से साक्षात क्या करना वगैरह, जीव अविनाशी अविनाशी क्या करना है, इस प्रकार से जीव अविनाशी चेतन से क्या करना है, अमल मल रहित क्या करना है, अंशु राशि क्या करना है, बताओ अपने ही क्या करना है, दयाल हो गए और जितना जो पदार्थ है जो क्रिया है ये केवल सेवा के लिए है, जो सौगे सेवा कर लो, क्योंकि पदार्थ आप कर रहे हैं, क्रिया भी आपकी नहीं है, ये प्रकृति है, तो प्रकृति का संसार है, जिस चीज है जिसको देती है, अपने नहीं बोलते, अपने आप को भगवान दे दो, क्यों भगवान की चीज है भगवान ने दी, संसार संसार दे दी, आप मौजूद भोगों में थे, भोग भोगना थे अपना का बने एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सरल बात है। भजन साधन भी अपने लिए नहीं करना, भजन साधन भी अपने कल्याण के लिए नहीं करना, अपने लिए क्या करना, सब करो इससे आप करके देखो संसार के लिए क्रिया मात्र संसार के लिए पदार्थ मात्र संसार के लिए करना कुछ नहीं और संसार का आश्रय बन जाओ, पदार्थों का आश्रय नहीं, क्रियाओं का आश्रय नहीं, यह दुनिया के लिए हित के लिए समझ ले होगी दूसरों के लिए जागे दूसरों ने समाधि समाधि कपड़ा नहीं जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त मुक्त हो जाओ, इधर से दूसरों क्रिया मात्र दूसरों में दे रही, जप करो तप करो कीर्तन करो तीर्थ करो व्रत करो उपवास करो सब संसार हित करे, क्यों पाए संसार भी शरीर संसार का स्व शरीर संसार का सुख शरीर संसार का काल शरीर संसार का सुर शरीर में क्रिया और पदार्थ है, सुख में चिंतन है, अकार में समाधि है, ये सब संसार के लिए अपने नहीं बोलते तो जितनी क्रिया जो कुछ करना हो खाना पीना दूसरा जाओ के लिए दूसरों के लिए दूसरों कल्याण के लिए निहाल जाओगे करके देख लो अपने देख भगवान आशय आशय आशय ले लो आशय भगवान आशय भगवान का आशय है वो भक्ति है और अपना स्वरूप से है वो ज्ञान है और कला ये है इनका से संसार है कर्म योग संसार नहीं है ज्ञान योग अपने नहीं है और समाधि ध्यान योग दुनिया का नहीं है अपने लिए कुछ नहीं करना है परंतु दूसरों के हित के लिए करोगे तो करना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, आएगा नहीं, कुछ नहीं करना आता नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब दूसरों के लिए सब सब काम खाना पीना आदि सब दूसरों के लिए तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, आशय भगवान का मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं है मेरे कुछ चाहिए दो बात एक ज्ञान हो गई है मेरा कुछ नहीं है करना कुछ नहीं है एक है संसार के लिए एक कर्म योग है और कराए गए विश्राम और आशय भगवान का ये भक्ति सुख साथ है बहुत गहरे ये वास्तव में ये बात है ये दूसरों के लिए करना है कर्म योग प्रकृति से हो रहा है ये ज्ञान योग और भगवान के लिए कर रहे हैं ये भक्ति हो। शंका हो बोलो, इनमें शंका उठती हो बोलो। इतने वर्षों तक तो अपने लिए ही करते रहे, इतने वर्षों तक इतनी उम्र चली गई, अपने लिए ही करते रहे, अपने ध्यान और सब भोजन वगैरह सब अपने स्वाद के लिए और शरीर के लिए। आप कह रहे हो कि अपने लिए बिल्कुल मत करो, बड़ी थोड़ी बात लगती है। तो अपने लिए करो, जन्मान भरो, जन्मान भरो, मर गए तो जन्म बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी। कोलू करे बैल को घड़ी गाड़ी कोस पचास, वो पचास साले वहां कब आएगा, पचास कोस साले वहां का वही रहा, एक कदम भी नहीं करा। ऐसे पचास कोस क्यों आंखें बंद हुई, आंखें बंद हुई बात ऐसी बढ़िया है, कितनी महिमा कही जा थोड़ी है। मारे दुनिया के हित के लिए करो, ये कर्मी योग है, प्रगति कर रही है, ये ज्ञान योग है, और भगवान का आश्रय कुछ नहीं कर रहा है, ये भक्ति योग। प्रगति आश्रय ये ज्ञान योग है, और संसार का आश्रय इसके लिए कर्मी योग है, संसार के लिए कर्मी योग, और अपने लिए ज्ञान योग, भगवान के लिए भक्ति योग, चौथा यही थी। चौथा क्या है भगवान, सब करना प्रकृति में ज्ञान योग, सब करना अनुज्ञान दुनिया के लिए कर्म योग, हमारे लिए करना ही नहीं है, आश्रय है भगवान का, वो दुनिया को आश्रय दुनिया का नहीं करना, हमारे लिए वो प्रगति में है, वो भगवान में, वो ज्ञान में। ऐसा ते बिता सांखे, क्या ऐसा क्या क्षमता व्यवसायत्म बुद्धि निश्चयात्म बुद्धि, इस बार से बुद्धि प्रतिष्ठित है, बुद्धि बुद्धि दूसरा अध्याय समाधि तक ज्ञान बुद्धि नहीं है। ज्ञान हो करी हो दोनों में बुद्धि व्यवसाय में, तो व्यवसाय में बुद्धि है एक तरह से, व्यवसाय था बुद्धि रेखे को नाना, और समाज व्यवसाय था बुद्धि समाप्त होने में दी थी, चार श्लोक है, इकतालीस मैंने संभालीस, व्यवसायत्म बुद्धि लेके कोरोना और व्यवसायत्म बुद्धि समाप्त होने में दिए थे, चवालीस पहले से समालीस थे, दोनों में व्यवसायत्म बुद्धि और व्यवसायत्म बुद्धि कर्म योग में, व्यवसायत्म बुद्धि ज्ञान योग में, और भक्ति योग में आप अभिषेक सुधरा करो, भक्ति माँ मनन भाग साधन मंत्र क्यों सम्यक व्यवस्था, ये व्यवसाय बुद्धि है, ज्ञान योग में व्यवसाय बुद्धि और भक्ति योग में स्वयं व्यवस्थित हो, स्वयं व्यवस्थित स्वयं व्यवस्था उसी व्यवस्थित बुद्धि है, उसे बुद्धि की वरदानता है, नाम की वरदानता है, कर्म योग ज्ञान योग दोनों में बुद्धि बनाना, ऐसा थे बेटा सांख्य। देखो ज्ञान में से शुरू होता है उपदेश, ज्ञान में से तीसवें तक 20 श्लोकों में ज्ञान का वर्णन है। उसके बाद में कर्म कर्तव्य का वर्णन है, स्वधर्म। स्वधर्म है 31 से 38। स्वधर्म अपिचावेक्ष है, बुद्धि योग है। बुद्धि योग का पहले बुद्धि योग में ज्ञान योग में बुद्धि है, कर्म योग प्रकृति प्रकृति ज्ञान योग प्रकृति है। अनुभूति में ऐसा तब स्वधर्म विचावेश धर्मशास्त्र है। शुद्ध के समय तो ये है कर्मयोग, इससे पहले धर्मशास्त्र, ये मोक्ष शास्त्र, श्रमदा धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। अंत तक ऐसा ते विद्या सांख्य सांख्य बुद्धि, ऐसा बुद्धि बुद्धि योग बुद्धि योग में सुनो बुद्धि योग, बुद्धि योग ये कर्म योग में ज्ञान योग में, और वो स्वयं व्यवस्थित है। व्यवस्थित है बुद्धि, ऐसे स्वयं व्यवस्थित है। परमात्मा है प्रभु प्राप्ति कृपा साध्य है, भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है, तो कुछ नहीं करना है ये कृपा साध्य, कुछ नहीं करना कृपा साध्य है। ये भगवान से प्रार्थना करना, ये साधन, ये सब क्या है? ये साधन है, साधन बहुत बढ़िया है। नाम जब से प्रार्थना हरिया बंदी मान तू करिए कूक पुकार, जब सोनम फर जाए अरे बचाओ, अरे बचाओ नाथ बचाओ, ऐसे भगवान ने कहो सब हो जाएगा उसी कृपा से। सब में व्यवस्थित हो या व्यवसाय का बुद्धि बहुत विचित्र गंध है। गीता विचित्र गंध है, गीता प्रबोधन है, 40 हजार हो गया है। अब इनमें कुछ संशोधन कुछ परिवर्तन करना है आगे। अब संसाधि बहुत पड़ेगा, प्रभाव ने सुधार हो जाएगा। कई बातें अधिक है पहले और कुछ परिवर्तन है, कुछ संशोधन है कुछ परिवर्तन है। धर्मशास्त्र अरे बहुत शास्त्र स्वधर्म धर्म साधा बुद्धि योग है तो समझ लो ये कर्मयोग, योग धर्म शास्त्र ये कर्मयोग, और ज्ञान और ब्रह्म बुद्धि योग। विहाय कामान ऐसा साध्य भक्ति हो, पांचवा का चौथा और पांचवा सांख्य योग पुस्तक वाला प्रबंधन एक अभ्यास सम्य अभिवर्वन से बताओ ये सांख्य व्यापक स्थान तथ योग मेरे ये लोगों से इच्छा के अनुसार कभी अनिष्टक लोग है, मदरसा लोग है। बाबी में पूछो लोके लोके से निष्ठा दो तरह निष्ठा लोग कर्मी और ज्ञान योग लोग है, भक्ति लोग है। गीता पढ़िया पढ़िया याद हो अर्थ सहित तो एक अर्थ आएगा। ये स्वयं विवशत है, विवशात्मा बुद्धि कर्मयोग ज्ञान योग व्यवसाय बुद्धि है, भक्ति योग में स्वयं विवशत है। या अब इसे शुद्धाचारो भजते माँ मन विभाग साधु देव से मंतव्य है, क्यों समय विवशत हो इसे स्वयं विवशत वो व्यवसाय तो मुद्दी है शास्त्र में कही योग में धर्म शास्त्र आएगा स्वधर्म में सब धर्म शास्त्र मोक्ष शास्त्र धर्मशास्त्र लोग कम योगी धर्मशास्त्र वर्ण सब होने करे मोक्षास्त्र सब होने करे आप लोगों से प्रेम रहा आप पढ़ो लिखो देखो आप गहरी बुद्धि से देखो बड़े विचित्र बहुत विचित्र गीता जब यहां कहा बर्मा बर्मा किस वर्ष का कल्याण का हमारा तो है अभी कल आया है आप गए आ जाएगा गीता जी विचित्रता विलक्षण है गीता जी जी गीता जी विलक्षण रेख है चार प्रश्न गीता पर देखा और भी लिखना बाकी और लिखते जाओ देखते जाओ समझते जाओ पढ़ा नहीं आता है। अब आया नहीं कल्याण हमारे कल मिला है कोई पूछ रहा है सन्यासी जी महाराज पूछ सन्यासी जी कोई पूछे हो सन्यासी सब लोग चोटी रखे तो हमको भी चोटी रखनी है क्या ना जिंदा हुए जिंदा हूँ जिंदा हूँ श्री का सूच जिंदा हुआ सन्यासी जी जरा वो जो बढ़ाई जाती है ना ये चार अंगड़ ये छोड़ में छोड़ में अंगड़ सूत वो भी सुनने पड़ते हैं मजा आ सकता सूत तो छोड़ में मंत्र तक कार्य कर्म योग है फिर चार आगे रहते हैं एक लाख चार है वो ज्ञान योग ज्ञान योग में सब आग में खान नहीं कर बात शास्त्र में आई थी, एबीसीडी आई, एबी बड़ा एबीसीडी से आई, एबीसीडी आई हमने हमारे जानते नहीं जानते उसे जानते ए बी सी डी एफ एच के एल एम ओ यू जेड बस इतनी है इतनी इतनी अगर ये भी छोटे होते बड़ी होते छापे थे छोटे बड़ी लिखना थे चार भेद भी दे दे हम कथा आती है भेद वेदता हो खुश होता हो तब काम भेद वेदता है भेद चार है आप भेद भेद चार है महाभारत में पांच पांडव है युधिष्ठिर और भीम एक नाम लोर एक नाम लो एक नाम आता नहीं महाभारत की कथा हम जानते हैं युधिष्ठिर एक भीम एक नाम वो और एक नाम वो और एक नाम याद नहीं ऐसे हम बने हुए हैं आप बने हुए जाते हैं बेचारे बेचार चार चार चारों वेद है चार शास्त्र है चार दस अठारह पुराण है अठारह उपपुराण है कहते भैया बताओ अठारह पुराण अठारह उपपुराण छत्तीस और चार वेद चार वेद कितने क्या कितना पचास होगा कुल चार वेद और चार उपवेद अठारह पुराण अठारह उपपुराण भगवान भगवान पहुंचे प्रयागराज किसी अक्षर है तो आगे रस्ते बता रहे गुणा जुड़े पचास है पचास है पचास है चार चारों वेद याद और छह शास्त्र याद अठारह पुराण में याद चार बात हुए चार विदेश याद होता है हम जान रहे हैं गोविंद गोविंद सुनो भाई भगत स्वतंत्र सर्व गुण खाने बिन सत संगन पावे प्राणी